kisa moyo zali kobundela mobali ya mbala bakomi tuna ye soki mawa ya pili olongoli okabina ngando okofingisa pasi ya loposo lokola yo lisumu na yo moko kaka twanga nasekaka boye te kungi ya sakana na loposo na ngai lakisa nde na miso ya bato e ozali na mawa likama likweli yo bakoka mwabo bakoka mwabo bakoka mwa soki bayokisango yo ozali kobundela mobali ya mbala bakomi tuna ye soki mawa ya pili olongoli okabina nanyo okofingisa pasi ya loposo lokola yo lisumu na yo moko kaka twanga nasekaka boye te kungi ya sakana na loposo na ngai lakisa nde na miso ya bato e ozali na mawa likama likweli yo na soni mokwi ezali nde na nzoto na yo banza moninga bozalaki nde libala ika mobulu mikolo mizali nano mobesu mama e misalela o mama e o bampange misalela oyo nde motutu o mama o misalela o likambo ya somo ekokamwisa bato e bisalela yo nanamyo mama e telefone batikela yo mikolo nyonso sekomona ngai omengo batikela yo okoluka lisusu ninye bavoiture batikela yo potikaka bana na kelasi e avion batikela yo pokendeke ntango nyonso na poto e oyo ya yo oyo ya yo tika bilangwela e misalela o mama e o bampange misalela oyo nde motutu mama misalela o likambo ya somo ekokamwisa bato e misalela olela mobali ata sanza mibale te misalela e ya baninga televizion batiaka na mesa batalaka oyo ya yo okoma kotala vipribe ya musawa bilangwela obo misalela mama oo misalela o mama e o bampange misalela oyo nde motutu misalela o likambo ya somo ekokamwisa bato e misalela olela mobali ata sanza mibale te misalela misalela mboni yo bidefa defa ya makambo e misalela bombanda ezalaka nde na pema na yango bafami ya mobali na yo balingaka yo te na tina e osilisi kofingisa mpasi bokokani loposo e ya baninga baproduit bapakolaka mpo na kitoko ya nzoto e oyo ya yo tika bilangwela mama e misalela o mama e o makamu isabato e Misalela olela mobali ata sanza mibalete Misalela e Misalela yo nana yo mama e Tu aveki Telefone batikela yo Mikolo nyoso se komo nangai Komengo batikela yo Okoluka lisusu nine Anga motema mikolo mizali na no mobesu La voiture batikela yo potika kabana na kelasi L'avion batikela yo okende ketango nyoso ba voyage Oyo ya yo Isolo sena balabala mama e Isalela o mama e O bampange Isalela o yo tebo tutu Bache Isalela o litango ya somo e kokamu isabato e Bache Isalela o lela mobali ata sanza mibalete Isalela e Ninga television Mataka na mesa matalaka Oyo ya yo Okoma kokete vipipe ya baninga bokola Milangwe la obo Misalela oyo ya somo Misalela o mama ye O mama Misalela oyo nebo tutu O bampanje Misalela o likambo ya somo Ekoka mwisabato Misalela Misalela boni yo bidefane baya makambo Misalela bomba nezala kande na pema na yango Na famia mombali na yo Balinga kayote na kinae Osilisi kofingi sambasi boko kani mutane o Yabaninga ba produit Papa kola kapona kitoko ya sortie Oyo ya yo Tika kabila mwela na yo e Misalela o mama e O bampange Misalela o oyo tebo tutu Baje kate o Misalela o likambo ya somo e kokamu isabato e Baje Misalela o lela mobali ata sanza mibalete Misalela e